cine cercetare sunta pentru poporul minunat pe care Domnul l-a ales de când pe lui necetat. El e Iisus care iubește pe orice om necetat, și cel ce a spus se căiește, cu Domnul va fi strămutat. El a venit în lumea aceasta pentru omul ce l-a creat, să-i spună care este calea ce duce sus la va fi strămutat. El e Iisus care iubește pe orice om necetat, și cel ce astăzi se căiește cu Domnul va fi strămutat. Lucrarea lui este care se lasă de-a lui cale, urmându-l azi pe Salvator.